Ahoj, vítejte na CNews.cz u dalšího dílu našeho podcastu CNews FM. Dneska tady nastupujeme v tradiční sestavě Petra a Lukáš. Tímto zdravím Petra Urbana. Čau Petře. Čau Lukáši. A já jsem Lukáš Václavík a nebudem to asi nějak natahovat a hned se vrhneme na to. Já bych jenom pro začátek ještě řekl, jako, že je 24.7. a taky bych ještě rád řekl, že ty jsi lhal, že? Protože jsi minule říkal něco, že budeš mít dovolenou. A že podcast nebude? Já jsem to nesliboval, ale dovolenou mám, ale zrovna ten den, kdy dneska točíme, tak je takový pracovní můj, tak jsem si říkal, že se utrhnu a natočíme podcast, protože co bych jako pro naše čtenáře a čtenářky a posluchače a posluchačky neudělal, že jo? Já si myslím, že máš nějaký postranní úmysly, ale nechám ne, to být. Já jsem jenom takový dobrák. Každopádně k dnešním tématům. Ta témata budou tři. Napůl jsme je vybrali s Petrem, zase se to týká článku, který jsme tento týden nebo minulý týden psali. A jsou to témata, o kterých byste měli vědět, nebo ke kterým se chceme nějak vyjádřit. Prostě jsou to jako takové zajímavosti, a nebo důležité zprávy, prostě tak. No. A... Ne, teďka budeme tady půl hodiny mluvit o kravinách, o kterých nic nevíme a který jsou nezajímavý. Takže jako vždycky. Jo, no. Každopádně tento díl vůbec se nebude týkat Microsoftu, aspoň doufám, takže ani Windows 10, prostě nic. To je jako dobrá zpráva hned na začátek pro ty, kteří tohle nemáte rádi. Ale budeme se zaobírat druhým takovým Petrovým fetišem a to je Instagram. Protože to není Instagram, fetiš. Ale pořád o tom mluvíš, tyjo, že tam si na Instači a postuješ nějaký fotky a sleduješ někoho. Co? Zrovna teda s tebou o tom fakt nemluvím, jako, nebo minimálně. Ale v podcastu jsme to řešili minimálně jako v těch 500 dílech, ne, 250 dílech minimálně dvakrát. Jo, no tak furt, vidíš, jo. No, tak to je ale v pořádku, protože v podcastu to má svoje místo, ale o tobě vím akorát to, že Instač vlastně nepoužíváš. I když z nějakého důvodu jsi mě tam začal sledovat, ale myslím, že jako reálně vůbec na to nekoukáš. Protože jsem stalker. Tak ale k věci, co tam je novýho, nebo proč se o tom chceš bavit, co se tam stalo důležitýho a tak. Tak zase se trošku jako vracíme malý linko do minulosti, protože je to už nějaký ten týden, co Instagram poprvé rozjel testování dost jako zajímavé funkce, ale důležitý je, nebo není to důležitý, ale on vlastně zase teďka nedávno to testování rozjel nebo rozšířil ještě do dalších zemí. Takže teď už je těch zemí, myslím, 7 dohromady. A jde o to, že on prostě v těch vybraných zemích, a ne teda všem, ale jenom vybraným lidem, tak skrývá počet lajků, respektive počet přehrání videí. Což je vlastně hrozně zajímavý, jo, když si to vemeš. Chápeš, proč je to zajímavý? Ne. No, asi si myslím, nebo asi jako chápu, proč to je zajímavý pro tebe, ale spoust. Je to samozřejmě dneska, že jo, lajky a všechny takový ty tlačítka, jak ti tam ukazuje nějaký čísílka, tak je to takový ten indikátor úspěchu na sociálních sítích a pokud tady tohle Instagram odstraní nebo Facebook odstraní, tak to bude katastrofa, nebo? No to je jako otázka. Já si osobně myslím, že při troše štěstí by to spíš jako mohl být přínos. Nebo já aspoň doufám, že to bude přínos. Pro koho? Možná můžeme říct, pro koho je diskutabilní, jestli to bude přínos, a to je ten tábor influencerský, takzvaně influencerský. A tam jako ty lidi ve chvíli, kdy oni nebudou prostě veřejně známí tyhle ty čísla, tak je otázka, co se stane. Asi mezi sebou budou víc třeba soutěžit, aby prostě zaujali, ale vlastně jako nebudou úplně vědět, jak na tom jsou. Je potřeba říct, že Instagram není úplně důsledný ve skrývání těch čísel, nebo teda v rámci toho testu, že jo? Zatím je to jenom test, a pořád ukazuje třeba počet followers, jo? Což je teďka otázka, jestli se nestane důležitější, místo teda prostě lajků, že jo, příspěvků, jestli nebude důležitější počet followers, nebo jestli spíš ti influenceři a influencerky se nebudou snažit lidi donutit ke komentování, protože ve chvíli, kdy teda neuvidíš počet lajků, tak možná komentáře by právě mohly být tou novou metrikou úspěšnosti, samozřejmě jenom uvažuju na hlas, těžko říct. Ale to je vlastně jako jedno, protože já si přiznám, že mě tato influencerská skupina absolutně jako nezajímá. Já si chci Instagram používat na nějakým svým jako malým levelu, kdy si tam sdílím pár svých prostě fotek, což většinou jsou nějaký vlaky nebo kafe nebo takovýhle věci. A mě zajímají spíš lidi, jako normální lidi, jako já, nebo nevím, třeba Radek Kejduš, nebo Honza Olšan. Lukáš do toho nepočítám, protože to není normální člověk, ten je nějaký zvláštní, speciální. Dík. Není zač. A jde o to, že, a to zdůrazňuji, není jenom nějaká moje fabulace, i když můžeme jako se bavit o tom, že se to dá nějak domyslet, ale vlastně jde o to, že i výzkumama je podložený, že Instagram, byť zase nejenom Instagram, samozřejmě i další sociální sítě, ale Instagram strašně deformuje mladí lidi, deformuje jejich sebevědomí. Nejvíc vlastně v naší společnosti zase jsou tím zasažený samozřejmě holky, o něco méně kluci, i když i na ty to dopadá. A vlastně tahle generace, právě že ti mladí lidé, jo, jsou primárně na Instagramu, je to ta hlavní komunikační platforma, která má největší sílu, je to vizuální platforma, tak ty lajky jsou prostě měna. A to platí univerzálně, je to prostě měna. A ve chvíli, kdy někdo je málo populární, tak má depresi z toho, že prostě nemá ty lajky, jo? Když to řeknu velmi zjednodušeně a takovým tím svým vesnickým stylem. Takže je to jako debilní, ty metriky jsou naprosto neúprosný, prostě ta čísla, když tam vidíš, tak jako víš, jestli seš pro ostatní loser nebo co seš, a to zase z toho vycházím z těch výzkumů, tak prostě ty mladí lidi pak mají deprese, různé úzkosti a problémy se sebevědomím a jako obecně je to zkrátka docela poznamenává do toho života. A ve chvíli, kdyby se hra na lajky přestala hrát, tak by to mohlo potenciálně těm lidem pomoct, což je za mě to důležitý. Jo, to jsou problémy 21. století. No tak jako můžeme se tomu smát, ale to, no, tak, já prostě vím. Tak, no. Ale počítám s tím, že ten člověk, nebo ty třeba na svém profilu pořád uvidíš, kolik lidí tě sleduje, nebo kdo ti to, nebo kolik lidí ti to lajkuje. To asi nebude viditelný veřejně, ne? Mm-hmm, jo, ano. Ale tak ty sám přece budeš vědět, že jako ten loser třeba si. Pokud víš, že jako někoho sleduje dneska, já nevím, prostě třeba v českém měřítku desítky tisíc lidí nebo stovky tisíc lidí, já nevím, v jakých těch řádech se to tam pohybuje a tebe tam třeba sleduje jako 10 lidí, z toho jako dva jsou tví rodiče a nikdo ti tam nic nelajkuje, tak stejně budeš vědět, že něco je špatně, že jako ten tvůj profil nikoho nezajímá. No, rodiče tam nebudou, protože rodiče jsou na Facebooku, že jo, naštěstí, ale jasně, takhle. Rozhodně skrytí lajků není nějaký všelék, ale myslím si, že by mohlo pomoct, protože ano, ty lajky ty soukromně uvidíš, ale nebudeš se tolik srovnávat s těma ostatníma a to je jakoby klíčový. Samozřejmě můžeme se bavit o té nedůslednosti Instagramu, jak jsem říkal, že pořád všichni uvidí třeba počet followers a já si myslím, že právě ten počet followers je minimálně na velký zvážení, jestli by tohleto číslo nemělo být taky skrytý, jo, protože svým způsobem, proč já bych měl chtít, aby někdo viděl, kolik já mám followers a mohl si prostě, rozumíš, v úzovkách naklikat jako ten seznam a potom jako ta jména projíždět, jako k tomu jako v zásadě není důvod, jo. Takže ano, to skrytí lajků je svým způsobem takový možná malinko polovičatý krok, ale je to krok, bych řekl, správným směrem, jo. Tak hlavně to asi spolu souvisí, že bude tam nějaká korelace mezi tím, kolik tě lidí sleduje a kolik lidí to lajkuje. Vždycky tam. Jo, to pravděpodobně jo, pokud teda nejseš člověk, který si nakoupí někde ty followers, který potom ale reálně jsou neaktivní, že jo, jsou to třeba mrtví účty nebo prostě lidi, kteří se o tebe nezajímají, takže tě sice sledujou, ale... Tohle kupoval. No, stává se to, jako... Hele, na sociálních sítích je to měna, prostě to se nedá svítit. No já už vidím ty firmy, které dneska jsou třeba založený na tom, že vytváří různý žebříčky nebo dělají nějaký nástroje, který sledují, že jo, tu popularitu a srovnávají tady ty různý metriky a jak tyhle budou jako nadávat, že Facebook jako provozovatel nebo vlastník Instagramu, že jim tady takhle jako rozbíjí ten domeček. Což jako samozřejmě je jejich problém, že jo? No je to jejich problém, protože vlastník platformy si s tou platformou může dělat, co chce, jo. Přesně. Já jako samozřejmě, já se teda nebudu bavit o těch firmách, byť jako můžem si asi tady aspoň v krátkosti říct, že samozřejmě i třeba webům jako CNews, který jsou přítomný na sociálních sítích, taky záleží na tom, kolik lidí je sleduje, ale samozřejmě taky záleží na tom, aby interagovali, že, s náma, aby to nebyly právě ty mrtvý účty nebo něco. To jako chceme, ale když se vrátím k těm dětem, tak já si myslím, že i bez Instagramu samozřejmě to jejich sebevědomí bylo i prostě před třeba pár desítkama let, že by před internetama bylo válcovaný, ale bylo válcovaný na jiném levelu. Jo, ale zase někomu to může pomoci, že jo, spousta nějakých loserů, a teď jako to nemyslím nějak jako špatně, ale prostě takový ti lidi, kteří by třeba dřív byli nějak šikanovaní, tak dneska s nich můžou být hvězdy, že jo, díky sociálním sítím, protože se proslaví díky prostě nějakým jako zvláštním schopnostem, který by dřív jako nemohli dát na odiv světu. To můžou, a já teďka budu ale trošku jako zlej, je otázka, jaký schopnosti jako můžou dát na odiv, aby z nich byly nějaký jako velký hvězdy. Jo. Velká hvězda prostě se nestane úplně z každýho. Takže ano, pomoc tím to může a rozhodně mají možnost se zviditelnit, pokud chtějí. Mají to publikum potenciální aspoň, ale jako byl bych opatrný asi tady v tomhle. No, tak vem si to tak, kolik je dneska slavných dětí díky nějakým Instagramům nebo YouTubeu a těmhle sociálním sítím a kolik jich bylo třeba dřív v minulosti, když tyhle sítě neexistovaly. Který jako mladý děti si znal? Prostě nějakou královskou rodinu, děti Karla Gotta nebo jako nějakých takových celebrit, ale nikoho takhle jako obyčejného z lidu, kdo doma prostě v pokojíčku si tam natáčí nějaký videa nebo dělá nějaký fotky nebo něco takového, že to si neznal. Dneska takový lidi může být slavní a vydělávat hrozný prachy a přitom nemusí jako nic umět, nebo tím jako umět kromě vlastní jako sebepropagace, tak? No, umět zase, tady bych byl opatrný v těch slovech, protože to lidi často rádi říkají, že ti lidi, kteří prostě točí na YouTube nebo na Instači, já vím, třeba, že nic neumějí, ale proto jako... Proto jsem se krotil, jako, ale je, prostě je to jejich umění sebepropagace. Jasný, no, jako... Když... Hele, jako kdo z nás dokázal v jejich věku prostě zaujmout prostě stovky tisíc třeba nebo miliony lidí, nedej bože, že jo, jako to prostě nějaký umění v tom být musí, prostě něco ty lidi určitě jako dokázali, nechtěl bych je schazovat, ale ještě bych možná se vrátil trošku k tomu, že zas bych se ještě trošičku vymezil vůči tomu, jaký formulace tady padly, jako já si nemyslím, že ten, kdo žije někde na okraji popularity, je loser automaticky, jako někomu to vyhovuje, že je v úzovkách nepopulární, že ho prostě nesledujou prostě nevím, tisíce lidí, je to prostě třeba introvertní osoba, může to být klidně někdo jako já, protože mě je to jako úplně třeba jedno, jo, kdo mě sleduje. Já jsem to myslel tak, jako ten, kdo si to tak bere. No, no jasný, no. Jo, ale jasně, pokud prostě někdo tímhletím trpí, že má potřebu se srovnávat a víš co, ono to je těžký nesrovnávat se s těma ostatníma, jo, tak a proto jsem vlastně říkal, že na to hrozně jako trpí třeba ty holky, protože tady zase můžeme se vrátit k nějakému ideálu krásy a ty tlaky jako společnosti na to, aby holka měla nějaký jako tělesný parametry, jsou strašně velký a strašně deformují ty holky už od útlýho věku, v menší míře pak samozřejmě i kluky. Jo, a takhle to zase dříve bylo, že jo, díky nebo kvůli časopisům. No jasně, ale prostě nebylo to o tom, že tě lidi mohli sledovat na Instači, kde ty si vlastně mohl sám přidávat, že jo, svoje fotky. A vlastně tady potom, a tady zas na tebe dopadnou ty metriky, jo. Já souhlasím v podstatě s tím, co už si tam někde zmiňoval, že i bez Instagramu nebo bez těch čísel ty si tak nějak jako aspoň podvědomě uvědomuješ, jak seš na tom s popularitou u ostatních. Ale na druhou stranu možná jako ne každému je to takhle jasný, to je jedna věc. A potom jako ty metriky, když na tebe opravdu vypadnou ty skutečný čísla, jo, že aniž bych jako chtěl se teď zase někoho dotknout nebo někoho zkazovat, tak prostě někdo řekněme se podřídí trošku té společnosti a bude třeba, já nevím, nějaká holka bude se třeba víc jako sexualizovat, třeba než její vrstevkyně třeba v daném věku a bude díky tomu mít jakoby víc lajků, tak si myslím, že ve výsledku pokroucený jsou úplně všichni. Jo. Jak ta holka, která hraje třeba na tu sexualizaci, tak vlastně i ty její třeba vrstevkyně, který na tohle to nehrajou a nemají tolik lajků a připadají si méně populární a jakoby vnitřně je to ničí, jo, třeba. Ale nejsou to spíš vrstevnice než vrstevkyně? Jo, vrstevnice, no, asi jo. Jestli jsem říkal vrstevkyně, tak to jsem se samozřejmě seknul. Takže tak. No, ty jsi tam zmínil média, nebo že my máme taky na CNews různý sociální sítě. Já jsem v tomhle právě takový rozpolcený, že právě jako z toho pracovního hlediska samozřejmě jsem rád, když nás lidi sledují, lajkují, když nás čtou. Jako nemusí se to týkat jenom sociálních sítí, samozřejmě i webu, když tam jsou aktivní, když komentují. Ale třeba v tom soukromém životě, jak já používám sociální sítě, tak tam je mi to úplně ukradený. Jako já si tam dělám, je to prostě můj nějaký píseček, já si tam dělám, co chci a pokud to někoho zajímá, tak ať to sleduje. A pokud ne, tak prostě ať jde pryč, ale jako nejsem rozhodně z těch, co by se přizpůsobovali tomu, abych měl, jako nejsem ten honíč lajků, jo, že nedělám to, co vím, že bude populární, protože za prvý je to podle mě jako snadná cesta, když se podíváš, já třeba teďka už jsem aktivní víceméně jenom na Twitteru, a tak vidím, který typy příspěvků letí a vím, že prostě lidi jsou schopní si kvůli tomu jako vymýšlet, jenom aby jako byli zajímaví, aby tam ty lidi sledovali, klikali na ně a tleskali jim, ale já takovej nejsem, no. A nedokážu se moc jako vtělit do toho člověka, který takový je, protože zase tady jako někdo může mít vliv, je to takový ten fakt úspěšný sběrač nebo honíč lajků, ale co on si za to koupí? Pokud není úplně super úspěšný, že by fakt měl těch followerů nějaký jako stovky tisíc, miliony nebo něco takového, nedokázal to nějak prodat, jo? Že by mu oni něco platili, nebo jo, pokud je to takový ten, taková ta jako střední třída, kterou prostě sleduje jako pár tisíc lidí nebo pár stovek lidí, tak tuhle popularitu nedokáže nic proměnit, podle mě. Žádný vliv, žádný něco hmatatelného, nevím, jako... Tak vliv, tak jako pokud má pár tisíc lidí, kteří ho sledujou, tak nějaký určitý vliv má, že jo? Jako samozřejmě není to nutně nějaký mega vliv, ale má dost jako výraznou výhodu právě třeba, že jo, nad spolužákama a spolužečkama ve škole, jo? Kde najednou z takovýhohle člověka je celebrita, protože to prostě nikdo nemá, že jo? Nebo málo kdo má, že jo? Že ho sleduje pár třeba tisíc lidí nebo i pár stovek. Jo, tak určitý vliv v té svojí sociální skupině má a to si myslím, že furt není zanedbatelný, že jo? A plus vlastně tohleto potom tomu člověku honí ego, takže ano, on třeba za to jako nedostane nějaký těžký prachy nebo něco, ale jako furt si myslím, že z toho těží osobnostně. No takže závěr téhle debaty tak je ten, že odstranění lajků, který plánuje nebo testuje Instagram, takže by tady tenhle stav mohlo nějak rozbít nebo narušit? Já osobně doufám, že jo, samozřejmě nemůžu to jako garantovat, ale kloním se k tomuhle tomu. Mimochodem zrovna před natáčením podcastu, tak jsem četl zajímavý článek na nějakým webu. Na CNews. Ne, ku podivu. Bylo to heroin.cz, bylo to heroin, ale ne, jako NE na konci. Jako hrdinka. Jako hrdinka. A bylo to o tom, jak dneska rodiče na sociálních sítích prodávají svý děti. Prodávají v tom smyslu, že jako na nich právě na nich jako honí ty lajky, jo, že si vymýšlejí jejich příběhy. A nebo prostě dávají tam třeba i reální fotky a ty děti jsou najednou jako slavný díky svým rodičům, protože ti rodiče o nich všechno možný sdílí a když se někdo dá tu práci, tak prostě dokáže udělat jako přesný profil toho dítěte. Jak vypadá, určitě, no. Co ho baví, kam chodí, kolik má let, prostě nebo přímo kdy se narodil. Jo, tady tyhle věci. Aniž by to dítě s tím třeba dalo nějaký souhlas nebo si uvědomovalo, co to ten rodič dělá, a až to dítě jednou v dospělosti nebo třeba v nějakým jako pokročilý fázi dětství dostane rozum, tak prostě se bude divit, co ti rodiče mu to dělali, proč jako sdíleli jeho fotky, jak se koupe ve vaně, nebo jakýkoliv fotky prostě. Jo, to je, teďka tady nastupuje ta první generace rodičů, která se učí dělat se sociálními sítěmi a zatím to podle mě jako velká prohra pro ně. Ne pro všechny, ale já sám právě narážím i na tom Twitteru, kde jsem doteďka myslel, že tam jsou takový jako rozumnější lidi, tak vidím tam ty rodiče, kteří fakt tam dělají hrozný věci svým dětem. Tak určitě Instagram je toho poměrně taky plnej, právě ta sféra influencerská, tak spousta těch lidí právě dorůstají do toho věku, kdy už mají svoje děti a dávají tam jejich fotky docela běžně. Takže každopádně to je určitě problém a asi by to bylo na samostatnou debatu. Mm. To ono. Takže už toho dneska necháme, tady odsaď odběhnem a budeme se věnovat další vlastně aplikaci, která se jmenuje FaceApp. A pokud jste nežili na Plutu v posledním třeba tak zhruba týdnu, možná dvou týdnech, tak prostě jste o tom museli někdy slyšet. Slyšel jsi, Lukáši, o FaceAppu? Slyšel jsem o tom, nepoužil jsem to a nepoužiju to, ale rád si poslechnu, co si o tom myslíš, nebo... Co k tomu máš vlastně říct, jako co k tomu chceš říct? Právě protože je to takový fenomén a všude se o tom mluvilo a určitě se toho dotýkají nějaký aspekty, který bychom měli probrat, tak to prostě aspoň krátce proberem. FaceApp je takový nástroj, který dokáže z fotky tvojí tváře jak si vyfejkovat tvoji tvář, když je stará, tvoji tvář třeba v ženský verzi, jo, jako výměna genderu, nebo prostě se na mračící fotce najednou můžeš začít usmívat. A to všechno dělá někde v cloudu pomocí prostě nějakých chytrých algoritmů. Já teda záměrně nebudu říkat umělá inteligence, protože opět myslím si, tohle to nemá s umělou inteligencí nic společného. A tohle jsou neuronové sítě, které jsou nějakým základem umělé inteligence, ale Samo o sobě to jako nemyslí, že jo? Jo. Je to prostě nástroj docela jako specificky zaměřený. Takže tohle to je rozhodně zajímavý a zajímavý je na tom právě ten výsledek. Já teda nevím, jestli jsi viděl třeba nějaký fotky, ale musím teda říct, že právě to zestaršení, což byl ten hit sociálních sítí v posledním třeba týdnu, tak to ty fotky vypadají fakt jako dobře, jo? Já si myslím, že o nějaký podobný pokusy už se kdysi někdo pokoušel. Mám pocit, že snad dokonce i Microsoft měl nějakou experimentální aplikaci, kde právě jako se tě snažil zestaršit, nebo možná keca, možná to byl někdo jiný, ale každopádně jako ty výsledky nebyly nějak světoborný a ta FaceApp opravdu je v tomhle tom strašně dobrá, nebojím se říct. Jo, já jsem ty výsledky viděl právě nebo nějaký porovnávání a přišlo mi to taky dobrý. Hodně reálný nebo hodně jako uvěřitelný v tom, že bych si představil, jo, tak tohle ten člověk by asi fakt mohl vypadat. Ale jako autoři si jako zaslouží asi za tohle potlesk, protože to dokázali udělat tak, že to vypadá reálně, že tam nevidíš ani nějaký artefakty nebo něco takového, jo, co by třeba rušilo ten obraz, ale o tomhle ten problém nebo to, proč o tom chceš mluvit, asi není, že jo, tam asi bude problém v něčem jiným. Než to, že to nefunguje, tak. Jasně, v tom ten problém není, protože ono to funguje opravdu dobře. Zajímavé je, že ten nástroj na trhu už je od roku 2017 a z nějakého důvodu prostě se stal předmětem kontroverzí vlastně, nebo vlastně obecně ho všichni najednou začali používat právě až teďka nedávno. A nejsem si ani dokonce... A dá se nějak vystupovat proč? Jako co... Kdo tuhle popularitu najednou způsobil? Já se přiznám, že jsem doteďka jako to úplně nerozklíčoval, jestli to bylo proto, že si někdo všiml, že to má docela jako drsný podmínky používání, a nebo to prostě nějak někdo začal používat a pak si teprve všiml, že to má drsný podmínky používání. Jako nedohledal jsem se k tomu zatím. Ještě se tím zkusím nějak zabývat, ale nevím. To máš jako trochu, jestli si pamatuješ na tu hříčku Flappy Bird, co vyšlo na mobily před pár lety, tak to taky prostě to vyšlo. Ta hra nikoho nezajímala a snad jako po půl roce nebo po roce, co už byla dávno dostupná prostě v tom katalogu aplikací, tak najednou z nějakého důvodu začala být hrozně populární a všichni to hráli. Hmm. Tady asi hrálo podle mě roli nějaký velký americký médium, který tohle rozkřikl do světa, pak to začali přibírat ostatní, začali to používat lidi, dostalo se to do Česka, začali o tom psát český média, začali to používat čeští uživatelé a takhle se to v těch vlnách rozšiřovalo asi dál. Asi jo, ale to je vlastně jako ve výsledku jedno, protože my bychom se měli dostat k tomu, proč teda je to kontroverzní nebo problematický. Už jsem naznačoval, někdo si všimnul, že to má docela drsné podmínky používání. Když bych to měl říct nějak v kostce, tak de facto ta aplikace po tobě chce, nebo tím použitím, prostě ty dáváš vlastně licenci na trvalý vlastně použití té tvé fotky. Jo, takže cokoliv tam nahraješ, tak ta FaceApp s tím může pracovat, může to používat úplně v podstatě jakkoliv chce, může samozřejmě použít i, já nevím, tvoje prostě jméno, jo, a ta licence je neodvolatelná, nevýhradní, celosvětová. Jo, je to opravdu docela drsný. Takže tohle to bylo něco, co spoustu lidí vyděsilo. A ten jako druhý pohled je, že ale ve skutečnosti sociální sítě jako Facebook mají podobné podmínky, ne třeba takhle přísný, ale pořád dost přísný. A nikdo se vlastně nad tím kloudně do dneška nepozastavil. Nebo jako v médiích se to určitě řešilo, ale vlastně ve výsledku jde o to, že všichni Facebook používáme a jako nějak to moc neřešíme, že jo? Jo. No, mám k tomu dvě poznámky. Facebook je americký a ten FaceApp, pokud vím, tak je, nebo pokud jsem dobře četl, tak je ruský, což asi je jeden ten zdroj toho konfliktu. Je to a tak. Za druhý, média, nebo lidi se o tom FaceAppu dozvěděli až poté, co se jako skandalizoval ten problém, že mají takhle divné podmínky a stejně to používají, takže jako těm lidem je to úplně ukradený asi. Tak já myslím, že to, že lidem je to ukradený, dokazuje to, že používají Facebook třeba, že jo, nebo jiný sociální sítě. Ale já to si jo, myslím... ale vlastně k Facebooku se mohl dostat vlastně díky tomu, že ti o tom někdy někdo řekl, ale myslím, že fakt ten nástup toho FaceAppu byl takhle rychlej, že lidi se fakt jako ten, kdo to používá, tak se přece nějakým způsobem musel dostat k nějakému článku, kde tohle zmiňují, že tam jsou takhle problematické ty podmínky, že ty tu fotku jim dáváš, aby ji mohli využít jako k čemukoliv, co se jim zlíbí. Jo, o tom psali jako všechny noviny. Jo. No já bych si to rád myslel, že to tak bylo, ale nepodceňoval bych lidskou nevědomost. No možná jako děti zase, nějaký děti ty zase asi, že jo, nebudou číst noviny, nebo asi tady tomuhle nebudou věnovat moc času, ale stejně i tak si myslím, že nějakým způsobem se k tomu mohli dostat, ale jako asi jsem naivní v tomhle hodně. Já si myslím, že jo, že seš naivní hodně v tomhle, no. A každopádně s tím nenaděláme nic moc. Já jsem třeba za sebe se rozhodl právě, že tu aplikaci použít nechci. Prostě mě to asi ani celkově moc nezajímá. Samozřejmě ten FaceApp ale měl ještě nějaký další kontroverze, protože když se v tom někdo vrtal, tak zjistil třeba, že na iOSu ty můžeš vlastně vybírat fotky a nahrát je do toho FaceAppu, aniž by ty udělal vlastně povolení té aplikaci, respektive teda ještě hůř ono to funguje ve chvíli, kdy ty té aplikaci zakážeš přístup k fotkám. Ale to byli lidi z TechCrunche, který vlastně na tohle poukazovali, že takhle prostě je navržený iOS a to jednorázový vlastně nahrání nemusíš nikde schvalovat, je to tam prostě funkční pořád, takže to jako není úplně reklamace, jo, vůči tomu FaceAppu. Řešilo se třeba to, některý média vlastně psali, že FaceApp odesílá nějaký fotky na pozadí, což je samozřejmě věc, která tě vyděsí, zvlášť když teda jako se dozvíš o tom, že to je jako nějaká ruská firma, tak přece jenom jako víme, jaká je situace v Rusku, takže ono tě to jako úplně neuklidní. Že asi subjektivně si myslím, že to většina z nás bude vnímat, jako že asi ruský vlastník, že tam jako je potenciálně větší riziko průseru než u toho amerického. Ale tohle prostě bylo nepodložený a později právě nějací lidé, kteří tomu rozumí, se té aplikaci podívali na zoubek, analyzovali ty datové přenosy a zjistili, že prostě ta aplikace nic takového neodesílá. Takže tohle to byla vlastně jako by lež. No a ten ruský vlastník se vlastně vyjadřoval ještě k otázce právě toho, že je to ruský vlastník, tak jasně, jako bojíš se třeba, co se stane s těma datama. On řekl, že využívá služby Amazonu a Googleu, nebo teda infrastrukturu jejich servery, takže fakticky on ta data vůbec v Rusku neukládá. Je pravda, že ale ta jeho licence mu umožňuje, aby prostě ta data do Ruska zmigroval v případě, že by chtěl. To zase jako není o tom, že by nemohl, to může. Jo, no tak je logický, že on používá tu infrastrukturu, která je ve světě nejrozšířenější, nejrychlejší, právě ty datacentra Facebooku a Amazonu, kde to všechno, teda Google a Amazonu, kde to všechno poběží rychle, kde tam ty výpočty můžou fungovat, ale právě jak říkáš, ta licence mu dovoluje s těma fotkama prostě dělat cokoliv. To je jedno, že to je v Americe, ale on ty fotky prostě může použít, může prodat, může vytvářet takhle někdo, pokud ta firma třeba nebude ani dobře zabezpečená, nebo přímo ten vlastník má nějaký postranní úmysly, tak může tady tyhle fotky nějakým způsobem prodávat, nebo budou sloužit k vytváření falešných identit. Což je, jako ne, ale to vlastně není problém jenom že o toho FaceAppu, to máš, dneska máš spoustu aplikací, vlastně je to tak asi půl roku, co jsme psali o takovým nástroji od Nvidia, který umožňuje prostě z ničeho nic vytvořit umělé obličej, jo? Že on prostě ty neuronové sítě jsou tak naučený, že prostě poznají ty nebo různý části obličeje a dokážou je z různých fotek se skládat dohromady tak, že to vypadá prostě jako jeden reálný obličej, že i když to jsou prostě jinačí rasy, jinačí jako cokoliv, tak prostě dokážou to v tom výsledku spojit do takový jako uvěřitelný podoby, že z toho až přechází zrak, jako co dneska ty počítače jsou schopný udělat. Jo, to stoprocentně. Já jako si myslím, že stojí za zmínku právě, že tohle to je jeden z dokladů toho, že fenomén deepfake, o kterém se tady bavíme poslední zhruba dva až tři, že je reálný a neunikneme mu. Takže otázka. No, a to je, právě teď jsme se bavili jenom o jako statických fotkách, ale právě deepfake, tak máš spoustu videí, které jenom na základě nějaký fotky třeba dokážou, že ho toho člověka prostě jako rozmluvit, nebo dát jeho obličej prostě do nějakého videa. Prostě v jináčích zase firmách, nebo různí lidi zase vyvíjí software, který dokáže napodobovat cizí hlas, že jo, dneska prostě se vyvíjejí nástroje, které jsou něco jako Photoshop pro zvuk, že tam ty si napíšeš nějaký text, to analyzuje něčí hlas a pak v tom jeho hlasu to přednese, to je neskutečný a do budoucna to bude velmi nebezpečný. Je to tak, ono jako do budoucna znamená už jako v blízké budoucnosti, protože už vlastně dneska jsi schopný ty videa vytvářet, takže jako měli bychom se toho asi hrozně moc bát, protože otázka zní, jak se tahle videa potom třeba falešná nebo i fotky budou odhalovat a nemusí to nutně být problém jenom v politice, i když tam je to samozřejmě problém, protože ve chvíli... Právě chtěl říct, že tyhle příklady se vždycky jako demonstrují na nějakých projevech Trumpa, Obamy a takových lidí. No, tak až takhle někomu vyhlásí válku, dostane se to na internet, ty vole, tak to bude průser. Ale zároveň i v té osobní sféře samozřejmě to může být problém, že? Protože můžou to lidi používat na nějaký pomsty, že? Takzvaný revenge porn třeba může vzniknout. Někdo to někomu podstrčí a můžou tím prostě se rozbíjet mezi lidský vztahy, takže na tohle si budeme muset dávat hrozně moc bacha. No toho deepfake porna je fakt dneska hodně, ne? Že bych se v tom, že bych to nějak zvlášť studoval, ale prostě narazil jsem na to nějakým způsobem a je to hodně realistický, nebo jak to říct. Ale jestli studuješ porno deepfakeový pro pracovní účely, abys o tom mohl psát na CNews, tak to je jako naprosto v pořádku, ale samozřejmě. Jako ty to potřebuješ znát, že jo? Já o tom třeba nebudu jenom psát, ale spíš tak jako si zlepšuju vzdělání v nějaký oblasti. Mě teda vyděsilo na chvíli, co budeš dělat, když o tom nebudeš psát, ale dobře. Já se vrátím k tomu face-upu. Tady vlastně ještě jedna z těch otázek, který vznikly, byly, proč ta aplikace posílá data do cloudu. Respektive teda bylo té aplikaci vytýkaný některýma lidma, že prostě ona posílá data do cloudu a vlastně ty to jako uživatel nějak zvlášť jako nepoznáš nebo nevíš. Takže k tomuhle tomu jenom to, že ten ruský vlastník to vysvětloval, že v cloudu je ta výpočetní síla, že prostě na mobilu by nejspíš, že jo, ta konverze toho snímku prostě trvala strašně dlouhou dobu, takže proto to dává do cloudu, ale zároveň taky říká, že většinu těch snímků z cloudu zase smaže do 48 hodin, takže by to mělo být v pohodě. I když zase, no, prostě pokud jako to nesmaže do 48 hodin, tak no, ale jako ty to nezjistíš. Tady je no. Zase na místě nějaká opatrnost, když řekne většinu, jo, to už jsou takový neurčitý pojmy, za který se může schovat cokoliv. Ale on i s těma 48 hodinama může, že jo, lhát naprosto, jo, ale jako tady zase právě jakoby druhým dechem bylo vhodný dodat, že to samý může být prostě s firmama jako Facebook, že jo. To je prostě to samý, jako oni ti garantují, že v cloudu dělají něco. A jako, kdo to doloží, že to tam skutečně se děje, to, co oni říkají, jo? Že oni můžou mít jiný praktiky a čas od času na Facebook právě, že jo, vyvane od někud nějaká špína, která právě jako ukazuje, že Facebook někdy občas jako dělá věci, které by dělat neměl. A já myslím, že je dobrý, že se o tom mluví, že třeba v souvislosti s tím FaceUpem, nebo ten FaceUp se alespoň u nás proslavil tím, že se hned mluvilo o těch problémech, jo? A třeba tu veřejnost to přiměje k tomu si někdy ty podmínky prostudovat nebo uvažovat aspoň nad tím, komu svěřují svá data, kde nahrávají fotky a jaký rizika z toho plynou. No, já souhlasím s tím, že je dobře, že se o tom mluví, právě proto jsem taky rád, že se teď řeší ten FaceUp, ale jako ten problém toho cloudu je v tom, že je daleko od nás, není vidět a opravdu si neuvědomujeme, no, že tam někde je něco, kam se ukládají naše data a že s těma datama se nějak nakládá a že vlastně záleží na tom, jak se s nima nakládá, takže ano, doufám, že už právě tohle by mělo ty lidi vyděsit, že posílají svou fotku někam daleko, na co není vidět, kde neví, kde to je uložený. Už tohle by mělo být varovný signál, ale jako běžná veřejnost prostě nad těma problémama neuvažuje nebo neuvažuje způsobem jako my asi. Zatím se zdá, že ne, takže ještě budeme muset prostě ujít kus cesty, než o těch problémech opravdu začneme uvažovat nějak jako více ze široka a tak, no. Každopádně, kdybyste náhodou nahráli fotku na FaceApp, tak má to tam někde nějaký formulář, skrze který můžete případně požádat o smazání těch dat, kdybyste chtěli mít jistotu teda. A zároveň ještě byste si měli dát pozor na falešné aplikace, protože samozřejmě ti lidé, kteří tvoří malware, tak nikdy nespí a v tomhle případě velmi rychle zareagovali na tu vlnu popularity FaceAppu a začaly vznikat nějaký klony, který jsou napadený různým malwarem, takže rozhodně stahujte aplikace z důvěryhodných zdrojů. Myslím, že jeden z těch klonů, že se jmenuje FaceApp Pro, tak prosím vás, to je taky podvržená aplikace, to nestahujte. Ověřte si, že teda aspoň tu aplikaci získáte z toho katalogu Google Play Store nebo App Store a že tam je ten vydavatel, který tam má být. No, ani v tom Google Play Store nejsou všechny ty aplikace čistý, že jo, víme, že i tam jasně. Občas i přes ty kontroly nebo ujištění Google, že to jako kontroluje a že tam taky na to má vytvičený neuronový sítě, který poznají nějakou aplikaci s zákeřnými úmysly, tak stejně jako každý týden se dozvíme o něčem, že tam prostě proniklo tím jeho sítem a prostě Play Store je pořád zaplavený těmahle typama aplikací. To určitě, ale pravděpodobnost, že tam narazíš na malware je prostě menší, než když to budeš tahovat z nějakého pochybného webu, že nějaký to jo, APKčko. No, samozřejmě. Takže o to jde, no. A jinak ten FaceApp, to je vlastně asi poslední věc, co bych k tomu dodal, než tohle téma opustíme. Teď právě nějak na tu kritiku částečně zareagovali i novou verzí ti vývojáři a už to upozorňuje, že data nahráváš do cloudu a že to zpracování teda není lokální, jo, což opět jako asi moc jako lidem to neřekne nějaký cloud, ale aspoň teda ta snaha je tam informovat a to je taky důležitý. Mimochodem pamatuješ si, to bude tak 2, 3, 4 roky zpátky, tak běžela nebo byla hodně populární naší aplikace, která se jmenovala Masquerade, ale bylo to, nebylo to takhle rozepsaný, bylo to nějaká zkrátka MSQRD nebo něco takového a ta vlastně využívala podobného principu, že dokázala tvůj obličej, nebo ne, vlastně ne, ona na tvůj obličej dokázala nahrát nějaký masky zvířat, takže ty si mluvil, prostě snímalo to přední kamerou tvůj obličej, ty si mluvil a zároveň na tom displeji prostě mluvil, já nevím, slon, medvěd nebo něco takového, nebo úplně prostě třeba jináčí živá postava, nebo to dokázalo vyměnit obličeje, když jste byli jako na tom, na té fotce 2. A to v té době bylo taky hrozně populární, myslím, že potom to koupil buď Facebook, a nebo on to jenom ty nápady nějak ukradl do Messengeru nebo někam to taky umístil, tady tyhle filtry. Taky to byl takový fenomen. Ano, já nevím, co se stalo s tou původní firmou, ale 100% tyhle ty filtry obličejový implementoval to Snapchat. Myslím, že ten to potom jako opravdu spopularizoval masově a od Snapchatu potom zase dál to přebral v právě Facebook, že jo? Takže dneska to má Instagram, má to Messenger, jo? Kde tyhle ty filtry jsou samozřejmost a používají to úplně všichni, i když vlastně úplně jako někdy nechápu proč, ale je to tak, no. Lidi to baví. No to se vždycky jednou za čas objeví právě takový fenomén, který, o kterým se všude mluví, všude se o tom píše a pak to třeba zmizí a už lidi nevidí, že něco takového bylo. No, tohle je fenomén, který zatím teda trvá. Jo. No, tak nechme tohohle fenoménu a vrhneme se na poslední téma, kterým je evropský navigační systém Galileo. Opět to bude taková zpráva spíš smutná, jako je u nás obvykle a vlastně ty předchozí dvě zprávy, ty předchozí dvě témata, které jsme zmiňovali v tomhle podcastu, tak byly taky takový spíš negativní a tohle je takový negativní pozitivní. Negativní v tom, že Galileo týden nefungovalo, což prostě u takového megaprojektu, který má velký ambice a stojí za ním hodně lidí, tak je to velký průšvih. A pozitivní v tom, že teda po tom týdnu už to funguje. Ale je tam spousta takových nevyřešených otázek či odpovědí. My vlastně nevíme, co přesně se stalo. Vlastně takový jako systém, který tady prostě funguje jako alternativa pro GPS, GLONASS nebo čínský Beidou. Prostě stojí zatím Evropská unie, chtěla vytvořit nezávislý systém právě na těch ostatních, kde tam prostě není žádná garance, že ty systémy budou veřejný nadále, že to prostě bude použitelný i pro civilní účely. Proto Evropská unie nebo Evropská komise zařídila, aby pod Evropskou kosmickou agenturou vznikl tady tenhle nezávislý systém. No a ten prostě na týden vypadne a oni vlastně neřeknou proč. Jo, byl tam evidentně prej nějaký problém v nějaký pozemní stanici v Itálii, která slouží pro synchronizaci času na těch satelitech. Takže když tam prostě nebyl přesný čas, tak si nedokázala jako přesně odhadovat ta pozice toho přijímače, toho satelitu, takže potom nefungovala ta geolokalizace. Ale ty vole, jako týden to nefungovalo. A ty jako představ si, jo, dneska naštěstí právě žijeme v míru, takže máme tady to GPS, máme tady GLONASS, máme tady to Beidou, který můžeme používat ve všech těch přijímačích, které jsou jako s tím kompatibilní, takže to všechno funguje. Ale kdyby tyhle služby jako nefungovaly a my bychom byli závislí na tom Galileu, tak najednou prostě by tady jako byly zmatky prostě v dopravě jako neuvěřitelný, že jo? Nebo dneska, kdyby vypadlo GPS, protože sice zase tady je ten GLONASS a Beidou, který jako můžou fungovat jako nějaká záloha nebo doplnění, tak třeba některý starší přijímači si s nimi neporadí a prostě najednou jako by tady všechno kolabovalo. No, jako bylo by dost to blbý, velká ale ostuda pro ty provozovatele Galilea. No docela jo, jako je to projekt za 10 miliard eur a prostě když už s velkou pompou něco takového děláš, tak samozřejmě nechceš, aby to selhalo, ale tohle je ukázka toho, že prostě technologie není dokonalá a jako je to smutný, jo, ale jako hold, stát se to může. No. Je to pro ně docela trapná záležitost. Mrzí mě asi hlavně to, že kloudně neřeknou prostě v čem byla chyba. Oni sami možná neví, nebo jenom tuší, nebo neví to 100%. Oni řekli, že zahájí nějaké vyšetřování právě s cílem, aby jako zjistili přesně ty příčiny, aby jako se mohli tomu vyvarovat do budoucna, ale to bylo takový, jako jenom aby zalepili hubu té jako odborné veřejnosti, která se v tom začala nimrat, ale no, já doufám, že zůstanou transparentní, no. Aspoň. Oni samozřejmě mají ještě spoustu dalších problémů. To není jenom, že měli teďka týdenní výpadek, ale tam třeba na satelitech, tak už jim vypadlo několik těch atomových hodin, který tam právě slouží k tomu měření času. Dva satelity, které vynesly na, jako do vesmíru, tak prostě přistály nebo zakotvily na jako špatný oběžný dráze, že jsou moc nízko, měli vyletět ještě vejš, takže ty ještě nefungují. U jednoho tam vypadlo napájení, takže mimo provoz, další, tedy čtyři jsou mimo provoz a ten u toho čtvrtýho, tak vlastně ještě pořád nevíme, co přesně se tam stalo. Takže jsou tam pořád problémy a jako není to moc dobrou vizitkou, tak uvidíme. Mimochodem v článku pod článkem, kde jsem zmiňoval to, že už to funguje, tak tam někdo psal v komentáři, že jestli vlastně někdo reálně používá Galileo. To asi ne, nebo jako někteří lidi to používají, ale zatím je to jako asi zbytný systém právě, protože tady máme GPS, máme tady GLONASS, máme tady Beidou, který fungují taky, ale zase nemusí fungovat vždy. Galileo má zase problém v tom, že ještě je to prakticky nová technologie a do těch typicky mobilních zařízení, že se dostává hodně pomalu, ještě ne všechny nový mobily se s tím poradí. No ale i když už tam je, tak to neznamená, že když prostě si pustíte nějakou navigaci někde na mapách, takže se prostě použije jenom GPS, ale ten mobil prostě čím víc vidí satelitů, tím líp jako dokáže tu polohu odhadnout. Takže to právě i to Galileo může pomáhat právě jako k té přesnější lokalizaci. Jo, byť teda pro veřejnost je jako dostupná, ne úplně, že není tam dostupný to přesný jo, vlastně ukazování polohy, že? Je to vlastně podobné omezení, jako má GPS, že jo, protože jo, to mají i ty, právě ten GLONASS nebo to Beidou, že? No. Ta veřejná služba je jako méně přesná, ale právě GPS nebo GLONASS a spol, tak právě tu přesnější verzi, tak mají určený pro nějaký komerční účely, případně, nebo hlavně tedy pro armádu, a u toho Galilea, tak tam je taky ještě nějaká komerční služba, kde je ta přesnost vyšší, prostě pro nějakou geodézi a tady tyhle asi věci. Ale jako pro ty běžné účely, právě i díky tomu, že vidíš na tolik satelitů, tak už ta přesnost je prostě dostatečně dobrá pro nějakou jako autonavigaci, nebo pěší navigaci, nebo cyklonavigaci a tady tyhle věci. Nic podle čeho bys jako dokázal přesně měřit na nějaký centimetry, někde nějaký pozemky nebo něco, ale pro tu navigaci si myslím, že to je OK. To určitě. No jako za mě, jako z hlediska prostě nějakého člověka, který ho moc nezajímají nějaký mocenský souboje, jako mě zajímá, proč jako musí kolem Země ubíhat tolik satelitů a proč nám stačí jeden navigační systém, ať už GPS nebo Galileo, ale tak to už zase je úplně jako jiná otázka. Jo, no tak zase by to, kdo by to provozoval, jak by to bylo decentralizovaný, nebo je spousta otázek a prostě pro ty mocnosti je asi důležitý nebo výhodný mít no, ten systém vlastní, že jo? Protože nevíš, co všechno tam na těch satelitech třeba je. Ale to už bychom se pouštili do nějakých konspiračních teorií. No. Tady. Ale tak na druhou stranu, jako Galileo je projekt evropských zemí a že jo, zase ne jedné země, takže jako je zajímavý, jo, že třeba jako ty země se dokázaly v tomhletom ohledu nějak spojit a nějak to teda společnýma silama, byť to nebylo bez problému, tak to teda nějak jako dotáhli do konce. No už se mimochodem spekuluje, nebo v Británii se o tom mluví, že po Brexitu, takže by Británie si mohla založit vlastní systém, ale... Myslím si, že vzhledem k těm penězům, který do toho by museli napumpovat, takže by to nešlo. Maximálně by si mohli udělat nějaký jako lokální systém, něco jako má Japonsko, že jo? Oni mají taky, myslím, nějaký svoje 4 satelity nebo tak něco někde prostě tam na tou jako jihovýchodní nebo východní Asii, kde to prostě pokrývá jenom to jejich nějaký pásmo. Takže Británie by si mohla udělat něco třeba takového, ale myslím si, že jako toho nechají a že to Galileo pro ně pořád bude jako domácí nebo domovský systém. I díky tomu, že vlastně do toho nalili taky, že jo, nějaký miliardy. No. Takže to by bylo. Týden takovej zase negativní, ale v duchu zůstáváme pozitivní, že jo? Já jsem pořád pozitivní asi. A ty nejsiš pozitivní, nebo co? No, nevím. Jako teď jsem, že jo? Teď zase mám dovolenou, takže... Nemáš, teď pracuješ. No teď, ale za chviličku, až dotočíme, až zapnu stop, tak zase mi začíná dovolená, takže... Každopádně, pokud teda Lukáš si neveme dovolenou třeba na příští středu, čtvrtek, tak se uslyšíme zase za týden, viď? Viď, vidím. No. Hele, tak se rozluč sám nějak. Tak jo, tak za týden se uslyšíme, neuvidíme a tak, no, čau. Čau.